ڈپو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی روڈ زمون کے دکان پہ ہم پتا واحد کل اسلامی کے سٹنڈر کراچی کیمائی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو لکه سرنګ تاسو مخ کې مولانا صاحب بیانو کو او وی فرمایل چې موږ او تاسو یو ډېر د خیر د برکت او د سعادت په مجلس کې راجمع یو چې دا د الله کور دی او دا الله د عظیم الشان کتاب د قران حکیم د ختم په سلسله کې موږ او تاسو راجمع یو یقینا چې دنیا کې د قران پاک د علوم دارنګ دې لفظن یا مانند ختمولو کوم خوشحالي چې دا دین لوی خوشحالي نشته زما عزت مندو ددا سے اجتماعات و مقصد داوی چه دا سمر آوری دن کی مسلمانان وی کورنو کی زنان وی چه دای دا اللہ دا کتاب طرف تا متوجی شی او دا کم مقصد دا پار جمعو تاسو اللہ دی دنیا ترالی گلیو هاگا مقصد زمونگو استاسو پا دماغو زلونو کی وردن نشی او دا خپل قبر و خیرت دا پار تیاریو کو زکا زمونگو استاسو دا جوندون دا دیر مختصر جوندون دے او دا دیو حقیقت دے مونگ دا اغی دا پارا اللہ رب العزت را لیگلیو چاک دا خپل جوندون حقیقتو پی جندو کاغا عالم دے کا طالب دے کا امی دے ہر سو کم چلے او دا خپل قبر او دا آخرت دا پارا فکر منشو دا اغی دا پارا تیارے اوکو نو دا جوندون با اللہ رب العزت دا اغی دا پارا درست جوندون د نجات یو ذریعو گرزی او غطب قبر او خیرت کی سعادت ملوش او کنا مونگ دا جوندن پا غفلت کی تیر کو او د نفس او د خواہشات پا تابداری کی متیر کو نو دا یادو ساتی دینا پس کم جوندن د قبر دارنگی کم مرگ چرا روان دیغی نفس دا خیرت کم میدان دیغی کی بمونگ اوتا سنا کامشو نو ددا سے اجتماعات و مقصد زمائی زتمند و داوی دا اللہ رب العزت دا کتاب دے الحمدللہ دا ہر یو امتی پزڑکی دا کتاب اللہ یو ڈیر لوی عظمت پروتوی دا دی دمر لوی کتاب پا منگو تاسو زمائی زتمندو سا حقونا دی چی آغا حقونا منگو تاسو پورا نکو نو میدان د محشر کی داغی بارکی با اللہ رب العزت منگو تاسو نتپوس کر او دا سمرنن تاسو گو رئی دا خبر دا اس یو امتی نپٹا ندا چنن امت مسلمان دا یو سمر زلت سر مخل دا نن دور کے امت چکم نازک حالت کے روان دے نو داغی مخ کی تاریخ مثالی ننشی پیش کولے ہر زی کی تاسو گو رئی دا امت مسلمہ ویلی تویگی دا آغای پا معشومان و بچو دا چارہ ہم نرازی سمر ملکو ندی چیوی روزانا دا مونگ دا سمر مین دا خین دا بیزتائی کی دا سے حالاتو کی کمونگ او تاسو دا خپل دا خواہش او دا نفس مطابق زندگی پری نزو او دا اللہ رب العزت کتاب طرف تا متوجی نشو نو دا ذلت بزمونگ رس تر رز سوا کی تاسو گو رینن مونگ دا اللہ دا کتاب آغا حقوق دا آغی علم بالکل دخپ المند نیستے زمونگ پا دے معاشرہ کی دا عام رواج دے چے سوک تعلیم زدن کی پوردو نو پوئی گی پختو نو پوئی گی انگریزی نو پوئی گی نو آغت دا عیب او دا نقصان پا نظر پا دے معاشرہ کی خلق گوری و يرد الاسم نورزی هو امت مسلمہ کا ناری ندی او کا زنا ندی کہ یو سڑی سره د کتاب الله علم نشتا د الله په کتاب په هی گنا نو دا غره په معاشره کې عیب بالکل نشي ګڼل پدی باندې زمو ضرورت اس قسم دا پریشانی نشتا چې دا ما د کتاب الله الفاظ لیدل ذکری او چې الفاظ مې ذکر نو د دې په معنا زول نه پويګم نو دا یو درد او فکر چستاسو او زمون سره پیدا شي ک ناری ندی او ک زنانا چې مون کتاب الله لفظن زدکو کتاب الله مانن زدکو د دې درس او تدریس کو د دې په درسونو کې کینو او د دې ټول ویلو زدکول مقصد دې چې مون او تاسو عملی میدان تروز عملی میدان ته زمای عزتمن مون او تاسو روز او ک قران پاک مون او تاسو لولو د دې په معنا هم پویږو خود قرآن پاک مطابق زمونږ استادو عقیده ني د دې مطابق زمونږ عمل ني نو کتاب الله به الټا په موږ تاسو باندې لعنت وي روایتو کې راغلي چې ډېر زلي او قاری قرآن للی او قرآن پاک الټا په غلانت وي زکاغه آیات کې الله وایي ظلم مکوا دې د ظلم نه منی کیږي نه الله وایي شرک مکوا بدعات مکوا رسومات مکوا دیکھو لکه د توتی پشان للی لیکن منی کیږي نه اغه آیات کې الله وایي کینا او حسد مساتا دې کینا او حسد کوي نو د دې په عمل نی نو قران په دوان لعنت وایي او حدیثم دې مشکار شریف کی حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائلی صحیح نو حدیث تے جدا قرآن پاک بپرز دا قیامت یا تا دا پار حجت جوڑی گی دا نجات دا خلاصی یو ذریعہ بجوڑی گی یا با الٹا دا قرآن پاک حجت جوڑی گی وی با اللہ دا آغا سڑے دے چی دا ما تا قتلی نو دا آغا سڑے دے چی دا پا ما عمل نو کڑے زما احکاماتو تے قتلی نو نو دا لک سات ناستا چې موږ او تاسو دا عزم او اراده وکړو چې قران به ان شاء الله لفظن زکو د قران به معنا زکو او دې تبع عملی شکل ورکو دا سی وکاو کنه وکاو او کوم او تاسو یاد ساتي دې ته تیار نشو نو دا کم ذلت او رسوایی چې پاغیبان هر یو مسلمان نن تقریبا خفد او جاړي دا ذلت او رسوایی زما عزت مند موږ او تاسو نه لري کیږي تاسو گو رئی غارز فلسطین دا غی کورون اروان کر دا غی ماشومان شہیدان کر دا غی بالکل نسل کشی شورو دا دا سی نور ملکنو کیو گو رئی افغانستان کیو گو رئی چی اکے بادی گرے کافر دا غی مسلمانانو سرسکے پا دے ملک تاسو گو رئی دے لگ وقت چی منگو تاسو دین تا نمو توجی کی گو سمرلوی دا بی دینی انقلاب را گئے یعنی سمره لوی د بی دیني انقلاب زمای عزت مند راغه نو چې موږ او تاسو کتاب الله طرف ته متوجه شو او دې ته یو عملی شکل زمای عزت مند موږ او تاسو ورکو او په دنیا او آخرت کې لوی سعادت د قران پاک د علم نه نشته لکه ما تاسو وړاندې د بخاری شریف غ روایت چولستو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي وید کم انسان نارینا او زنانه بارکی چې رب کریم د خیر اراده ولري چې د خیر نډک کم د جولای د خیر نډک کم نو الله غته د دین په هور نصیب شي د دین په هاو سمجھ په قران پویدل په دین پویدل دا چې چاته نصیب شي نو د بارکه الله رب العزت د خیر اراده لري د بارکه الله رب العزت د خیر اراده لري او ما حدیث تاسو باندې تلاوت کو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمای وای د دې کتاب د علم او د عمل د وجن الله زنی قومونه چتای او دمره چتای چې د فرشتو نه مقام او مرتبه پورته کی او د دې کتاب د نه علم او د نه عمل د وجن زنی قومونه الله کترا غرزي چې دا غي مرتبه د تمام حیوانات نملاندیش تاسو ګورئ د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سمر نشان ده لکه مخکې مولانا سیف ذکر وکړه هغه صحابه ته چې دا دمر لوی شان ملاو د دې کتاب د وجه نه ملاو چې په دې کتاب دا غي عملو په دې کتاب باندې دا غي علم او په هوا دا الله د حبیب کوم رشتہ دار شو چې غي کې ابو لهب ده دارنګ ابو جهل له دا غی باندې چنن په قران او سنت کې لعنت راوریږي بل څه وجه نه وا خو غی دی کتاب ته شا کړو نو د دې کتاب د وجه نه الله قومونه چتای د دې کتاب د وجه نه الله قومونه قطر غرزي چې موږ او تاسو زمای عزت مندو دې کتاب طرف ته متوجی شو سمره نارینا او زنانه چی دی او قران پاک لفظن نیولې نو دا د الله د کتاب پای حق دی چې د دې کتاب الفاظ دکې تاسو به کوم غو تاسو کنه وکړو زمونږ د اباظه مشران وای بعضی زنانه چې عمر ډیر وی بډای وی بډاګان وی زمونږ اوس وخت نه لري زمونږ ستا په وس کې او طاقت کې الله او اختیار کې دا شعر اکړه ک ګیره سپینه راو ک تور د کتاب الله راول او دا مونږ تاسو اراده او وعده وکړو چه تر مرگ پوری چه مرگ نی راغلی کتاب الله خدمت بزن پریزن آغا دا اللہ پا اختیار کری چه تا کتاب پلاسو که راواغ ستالے خی یا نخی علم دیر در کئی یا لگی در کئی خستا پا وسو طاقت کی چکم شیدن وابکی دیو جنا چې موږ او تاسو داسې د قران او سنت سره مينو ساتو چې قران پاک په مرګ زموږ او تاسو نه بس جدا شي. د عثمان رضی الله مبارک راغلی د قران داسې عاشق د قران داسې جمع کون کې او خدمت کون کې چې د قران د پاس هغه ته شهادت ملوش د قران د پاس هغه ته سشو شهادت ملوش. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح د فقہ اکبر کی ذکر کړی دی امام غزالی رحمت اللہ علیہ بارک قرآن او سنت سره بدا سے شوق ساتو. و مات الغزالی والبخاری علی صدره. امام غزالی رحمت اللہ علیہ وفات شو او زن کدن شورو وفات شو بخاری شریفی د سینے د پاسه پروت داغه د وفات نه پسې بخاری د سینې نه ولر اوچت. دوم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بارک راغلی نو قران تلاوت به کول کله بستړي شو سینې د پاسه به کیخو نو دبوا قران شریف به د سینې د پاسه پروت. هغه سمره مبارکه زندگی دا چې د قران په خدمت کې تیرش. مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ د قران یو لوی مفسر تیر شوی مفتی اعظم تیر شوی زمونږ علماء دیوبندو کې ناغه معرف القران کې اوځي کې لیکلي بیمار شوی دی و یې رداسي بیمار شوم چې بس د مرګ خطرات رااله مخله شول و یې غم مخله نرات له خدا خبره راتلا چې د قران پاک دا تفسیر به نیمګړی پاتیش به وجیب خبره کړي وی بیا مې زړه تسلی پدی ورکا چې د قران تفسیر ختمول مقصد نه دی بلکې د قران په خدمت کې خپل زندگی ختمول مقصد دی چې د قران په خادمانو کې او بس ژوند ختم شي. د زمای عزتمند کو قران مونږ او تاسو لزده شي او کس د نشي دا علما ناستي. امام سیوطی رحمت الله علیه اتقان کی او حدیث ذکر کړي وای کوم مسلمان چې د قران او سنت علم زدکای او پدې کې مرګ راغې الله به شهادت مرتبه ورکړي. و زمون کم مشران مین دی خوین دی دا بوډاګان چې وای چې مونږ باندې وخت تیر دی نو دا مخه نه ده که یو پارا تر مرگ ختمول شي که نیم ختمول شي که ټول ختمول شي و د قرآن په ویلو طالبای کی چې مرگ راغې نو الله با د شهادت مرتبه او درجه درکشت. او حضور پاک صلی الله علیه وسلم تا د الله د طرف نه د دې خبره پته لګېدلې او دا مشاهدم دا چې قرآن سره خلق شوق ساتي خو چاله زدکی او چاله نزدکی. بخاری شریف روایت ته صحیحین او روایت ته ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی و ایما د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی چه الماهر بالقران مع سفره الکرام برره. کم سړی چې په قران کې ماهر وي حافظ دی عالم دی قاری دی او د قران په علوم کې ورته مهارت دی د دې مرتبه او درجه د عرش د مقرب فرشتو سره ده. والذي يقرا القران ويتتعطع فيه وهو عليه شاق فله اجران. کم مسلمان چې قران للی په دې پکې داسې چاړه چاړه کی وي یو مې پناوړي او د قران دا ویل په د سخت دي زموږ استاد خوګ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي د تبا الله دعا اجرونه ورکړي د تبا سکای دعا اجرونه ورکړي. او مفتی شفیع رحمت الله علیه نور علماء لیکلی وای د دوو اجرونو د ورکول څه مقصد دی. اسه قرآن قاعده او قانون ذکر کړي چې من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. چا چې یو نیکیو کا نو الله به یو پلس بدلی ورکړي کې اخلاص ډیر نو یو په وسوا یو په سوار لسوا د دوو اجرونو څه مقصد دی. بعض محدثین راجمه کریم دی وی قرآن و سنت که اغا خلق چهی سر د دو اجرون واده شوی تقریبا ساعتیاو پوری اصناف تی جوڑی دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بی بیانو سرم واده شوی جتا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اجر مرتین در کئی قرآن چی سوکوی او دی دیویل پی گران دی اللہ د دو اجر واده کری. نو علماء لیکلی د دو اجر دا مقصد دی چې قران وې خو جبه دی پچاړی دا او وروړي جمع می په ویناوړي او ویل در لګران دی د دو اجر دا مقصد دی چې یو مسلمان یو مسکی نو دتا نفس مز یو ذلول کلی شي او انعامي ثوابونه د الله خو خله چاله لسور کوي چاله شلور کوي او کم کس سره چې قران او سنت کې د دو جرونو واده شوی د نفس عمل دو پیری لیکل کی او دا غین عامي ثوابونه علاوه پیګه خبره وای نفس عمل لکه یو سره قران وای خوده فریزینا اگر چې قران ویل په ګران دی نو دا عام مسلمان دروجی یو رمضان شریف روجونی سی نو هغه له یو میاشلی کی دل په عمل نامه کې دو میاشتې لیکي دارنګي پیزواړښت منځونه سکو کی نو چې عام له پیزلی کی نو دل شپګولی کی او هغه عامي ثوابونه پیلا ودی نو دا زموږ استاد سوخه حاګه کنا دینه پس بدا باندې خو سکنه کوي کنه چې رضا ما پیژه بناوري ټول وعده کوي چې موږ به قران پاک زده کړو او ګور داسی علما سره کینه الحمدلله دا د اسلام ملک دی د چاب بیبی سویلی قران به ویلی هغه سره وایا د چاب فلار ویلی د چاب بچی ویلی چا نشي د قران پاک وی د علم پس د کولو کی دا شرم بنه محسوسه د علم پس د کولو کی سبب نه کې شرم بنه محسوسه صحابه کرام دیو یو حدیث د ذکر لپاره یو یو میاش سفر کړي دیو یو حدیث د ذکر لپاره یو یو میاش سفر کړي نو د دې راجم کېدو یو دا مقصد دی چې موږ او تاسو د کتاب الله الفاظ دکو او چې کله د کتاب الله الفاظ دشي نو د قران حق ورې پوره نشو زموږ د پښتنو کې عام رواج دار چې بس چا قران لفظي وي او چا حفظ وکړو نو بس خبره ختم شو نه د قران په حقونو کې دا حق نه دی بلکې د قران په حقونو کې دام دی چې د دې معنی بس دکې د دې په مقصد بزان پوي د دې په مقصد بزان پوي الله چې نبی عليه الصلاة والسلام را لېګل ابراهيم عليه السلام چې بيت الله شریف جوړ کو ابراهيم عليه الصلاة والسلام چې کلا بيت الله شریف جوړ کو نو به دعا غوښته حضرت ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام الله وی دواړه دعا غواړي وی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام دعا کوي و يا الله استادا کور مجول کو زمونږ دا مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او د بیت الله شریف د جوړولو نفس یو دعا کوي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم اے زمونږ ربا د مکی والو کې پیغمبر رولېږي د دوینا چې د دوی د نسب نوي د دوی د جنس نوي دای بنی آدم او بشر دي چې هغه نبی بنی آدم او بشر کی او دا سوال تقریبا 2000 کال مخکې کوي او د نبی در علی ګلو مقصدم ذکر کوي چې دا اخیری پیغمبر راشینو دنیا کې کار بیسی یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمہ اے الله چې ستاسو اخیری نبی راشی رمبنه کار بیسی خپل امتیان او تا د قران الفاظ بخی تلاوت به ورتخی د نبی در علی ګلوم باندې مقصد سره د قران تلاوت وال الفاظ ہے او کله چې امت د قران د تلاوت الفاظ د کله دویم نمبر کې ویعلمهم الکتاب الله د دې کتاب تعلیم مور کوي د دې په معنا مفهوم او مقصد به پوهي ول حکمت او د احادیث په ذریعه د قران تفسیر او تشریح ورته کوي د نبی در علی ګلو سو مقصدونه شول د قران الفاظ د کول د قران معنی از د کول او د احادیثو پرانا کی په قران باندې عمل کول اوس کوم امتی چې قران ترانی دی کیږي نو د وې زو امتی نو د نبی در علی ګلو د مقصد نستر کی پټی کړي او دا پدی زمای عزت مند خلاصې نه شي امام سیبو او استاد بچوي ندری کتاب بارک د هر چانه ته پوس بکی میدان د محشر به قران ویلی سوره فرقان نلسمه پاره په اول مخ کې وای وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا میدان د محشر وی نبی علیہ الصلات والسلام وی الله دا زما امت ته چستا کتاب ابری خو مون پدی تم ایو دا زمونگا ایمان دے چه نبی علیہ السلام زمون شفاعت انو کی مون جنت تنشت لے نو پزید دی چه مون دا شفاعت پا تم ایو او قرآن ترانیز دیشیوی نیو نبی علیہ السلام وی اللہ دا غمت تے چه قرآنی پریخ ہے ادا علماء کرام ناس تی امام ابن کثیر دا آیات پا تفسیر کی لکری چه دا قرآن پریخ دن سری قرآن بان ایمان نروڑل دا حق کتاب نمنل دے پا طولو کی اول درجہ دا پری خودو را دویم درجہ دا قرآن دا پری خودو دا چی دی تلاوت نکے دام پا یو درجہ کی دی پری خودل لی تلاوت کے خزان پا مانا و مقصد نپوئے نو دام پا یو درجہ کی دی پری خودل لی قرآن لولی مانا با نمپوئے خو سوچ و فکر پکی نکے دام دا قرآن پری خودل لی دا قرآن پری خودل دام دی چی قرآن موجود دے لیکن فیصلہ پی نکے جگڑ دی دینی او دنیاوی جوڑا شوی وہ فیصلہ پی نکے نو که دا قرآن تلاوت سوک نکے دا پا دغ دا رجک که دا قرآن پری خودل لی ادا علماء علی کی دا ما چی کم آیات دا سورہ سواد ستا سوران دی تلاوت کو دا دی آیات پا تفسیر کی امام قرطبی وی چه اهل علم لیکلی د دې آیات د پرانا کې چې په امت باندې د قران ماناز د کول واجب او فرض دي ځکه دې آیات کې وایي کتاب انزلناه الیک مبارکن الله وایي دا کتاب دې مونږ را لګلې ته حبیب د خیر او د برکات نډ کتاب دې د دنیا او د آخرت ټول خیرونه ګورې دې کتاب کې پراته دي د دنیا او د آخرت ټول خیرونه په دې کتاب کې پراته دي دا سی او خیر د دنیا او د آخرت نشه چې دې کتاب کې دینا او دا د صد پار راغله الله ویلی دبرو آیاته چې دا امتیان کناری ندی ک زنا ندی چې د قران پایاتونو کې سوچو کی نو دا ایمان سره وای چې وسړه د قران په معنا نه پویږي په کې سوچ کولیش یو اردو کتاب یو تام مخله نیولې تش الفاظ وی لیکن په معنا نه پوی ته بس سوچ کې قران الله او ایماد سوچ او فکر د پار را لېګلې سوچ او فکر بغیر د معنا نه نکی قران د سوچ فکر د پار دې معنا به موږ تاسو زده کو ځکه خو زموږ د عقاید ګوره داسې ګډ وډ دی زمونگا عقائد دا سی گڑ وڈ دی تاسو گو رئی اس و الحمدللہ دی درسونو سرا دو لماو دی قربانو سرا عقائد رو رو سمشل گنے ہر زمونگا الہو ہر اون زمونگا الہو دا اولیاء و بارک کی کسی او کہانائی مجھوڑے کری کسی او کہانائی مجھوڑے کری او دا بیویچ دا فلانی دے کی غلر آغلی و فلانی باوا دا درگان اغلا کو لاو بوٹی تی جوڑ کل او غلونو سره داو کړ هغه ځو مرګره راغلو الله دې رحم وکي په حق پرست علماء توحید په اون مارته څنګه پوي دې درې وسې دن کې اوسې ته د درې نبا راغلی راغل شیخ رحمت الله علیه او شاګردو وی عالم نو خدرس کې ناس نعمت سره باغدا سے خبرې کولی په مالی ګور دې خلکو جوړ کړي چې کاکا سے رحمت الله علیه درگاه لغل راغلو نونی تی جوڑی کی وی تالی پتشش دا خبری چا جوڑی کری دا دا دین دشمنانو جوڑ کری اولیاء بدنامون تاسو الحمدللہ مسلمانان قرآن و سنت نا خبر یہ یو سڑے چی غلاو کی نو دا غل پٹولو کیلوی سزا قرآن ذکر کری چی لاستے پرے کری دا سیدہ کرنے اس یو ولی سنگا دا قرآن پاک مخالفت کری چې پزید لاس پرې کولې دا غینې بوټي جوړ کړ بیا ور سره ګورم غدام وایي چې نبی علیہ السلام دعا کړې او داش امت د مسح کېدو نه شوه بچو یې شردې شکلونه باندې مسح کړي شکلونه باندې مسح کړي به مالې دا سمر لوي شې دې چې وسړي نه پکار دي چې لاس پرې کې او د لاس پرې کو پزید تمړ کې دا د دروغ کیسه کہانی جوړې کړې وي دا اولیاء او پسې که دو قرآن پا معنا و مقصد امت پوئی دے نو دا عقائد بولی دا سی گڑ گڑ زمائی ذات مد چه اولیاء کرامو نبا غختن و آغای برا مدد کولو دای پا نم منظر و منخت ورکولو او دا صورت تکالیف مخل راتلل کچابوی چې قبر له سجده مکوا قبر نه غواړه ما غټي پزان موها جنډي په مودرا وا ډيوي په مبلوا ندی مشران نه تپوسو کې اغلب دا اولیاء نه مني او دا کرامتونه نه مني اولیاء چې نه مني دا اولیاء او کرامت مني دا الله دې پلان د ولی منن خدا نه شي ته ول سجده کا وای چې دې به تبلری کوي دې به ماته اولاد را کوي دې به ماته نفع او نقصان را رسي اولاد ورکول وال سوق دې تاسو به کتلو زموږه پښتنو کې چې چا ولا سي نور او بچيو وی به دا ډېر نیاز بین دې او د دې لپاره ما سمره بابا غان را لړزو لیدا سي به کنه به دا عقائد لراغلی د قران علم د مزل اوته پدې ملک باندې انګريز راغلو انګريز دا ویلو دي خلکو لا چې دا غره داسې کتاب ده چې پدې سوق پوي دي او دې لپاره د دور دور علوم ضرورت ته او کدا انعام ته پزید انعام ته نو کافر بش نو قران الله را لګلو چې موږ په ایمان زده کو خلق او مسلمانان د دیری ورنږدې کېدې نشول چې کو قران لور نږدې شم نو کافر نشو پدې ترتیب باندې انګريز دا کوشش کړو ځکه هغه ته پته و چې مسلمان د قران نه خبر شي د عقیدې نه خبر شي نو د زماد غلامۍ دلاندې ژوند نه تیر شي هغه پدې ترتیب باندې امت مسلمه د قران د علوم نه محروم کړو هغه اثر اوسه پورې را روان دي تاسو ګورئ دا هر مسلمان ته پکار دي چې د سره د قران علم وي د قران تلاوت کوي د قران په معنا پوي د قران په مقصد باندې پوي د قران کې چې قران پاک لسته شي او د قران درس کیږي احادیث بیانېږي کم دې کې چې د قران درس کیږي قران بیانېږي نوې ملائک په دې لارو په دې صحراونو کې د دې مجلس د لټولو د پاره ګرځي چې کم دې کې درس وي ناغنور ملائک ته وي راشي هغه تاسو چې ورپسې ګرځېدې یا خدا زه نو حدیث کې راغلی وي دا ملائک وزر باندې دا ټول مجلس پټ کی تر دې چې تر اسمانه پورې دا سګیره جوړک او چې کله الله تعالی شي نو سارا د علم نه الله ته تپوس کوي چې سمو قتل سمو لید نو ملائک ورته وی الٰه العالمین فلانی کور کې فلانی مدرسه کې فلانی جماعت کې یو کستا کتاب بیانولو نور ورته ناس وګد حدیث ته اخر کې الله ورته وی دی سو غختل وی جنتی غختو جنتی لیدلې وینا وی پناهی د سره غختا وی جهنم نه وی جهنمی قتل وینا بیا ورته وی زما ملائکو گواشی چې ما دا ټولو بخل وی کوي په خبره باندې دغه شان حدیث څه کړه گواشی چې ما دا ټولو بخل هغه فرشتو کې او فرشتا رب العالمین ته وی الٰه العالمین دې مجلس کې او سړیو چاغنه د قران ویلو د پاره راغله او نه د ذکر د پاره راغله بلکې دې ناس تو کې چا سرکارو نو هغه سره د ملاوېدو په انتظار ناس د پاره کستا سه حکم دې الله ورته وی دادا سے خلق دے چې دې سره ناس بدبخت نشی پاتې کړي گواشه دې مې مر سره وبخل نو قران ته زما عزت مند چې موږ وتا سو کینو الله وعده کړي و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون الله وی زما کتاب چې بیانېږي ورته وق کې دی او چپ کې نه زما رحم به پتا سو کې دا الله رحم سره چې د قبر فکر به پیدا کی دا آخرت فکر به پیدا کی دا الله او د رسول محبت به زړه کې راځي دا الله رحم دا چې دنیا ته وفانی وي او آخرت داغه بقا داغه همیشواله به مخې لکی نو چې موږ او تاسو دا سه مجالس لټو چې هغه د قران د تلاوت مجالس شي او د امت د پارنوي شرافت بل شری شمشکار شریف کې حدیث ته نبی رحمه السلام فرمایي ويشراف امتي حمله القران واصحاب الليل زما په امت کې شریفان دو خيون وال خلق دي الله حبيب چې چاته وي چې دا شریف ته سور لوي مرتبه دا الله حبيب ويشراف امتي حمله القران واصحاب الليل زما په امت کې شریفان دو خيون والدي یو قران والا زم د شپه تهجد گزار چې پتور تیار کې الله تعالی پاسې دلې خپل ګناهونو جاړي د خپل قبر او خیرت غم دې ورسره دا الله د نزدېکټ ذریعہ چې قران کې مدا ندا غره بل نشته وګوره دا مې یاد ساتي زمونږ بازي دا نوجوانانو تعلیم یافته طبقه وي یره زره پښتو تفسیر ګورم او زه د اردو تفسیر ګورم بغیر عالم دین او مستند عالم نه چې سو کلم زده کوي نوزان او د امت لپاره د گمراهی سبب جوړ شي تاسو ګورئ لکه مولانا مخ کی خپل تقریر کې تاسو له خبرې وکي دام بلا استاد عالمان بازی خلق جوړ شي نو د امت لپاره د سر درد جوړ شي بلا استاد ګوره قران او سنت مزده کی کې اوسړي تاسو په دې ملک کې د ډاکټرۍ کتابونو ګوري او سورج په د ډاکټرۍ دکانو کې تاسو ورته لیونه وایي کو خيار ورته وایي هلي هغه د قابل استادانو سره نه ناسو وایي چې د ډاکټر دا چې قران او سنت ګره بغیر د استاد نزد کی علماء لیکلي ګوري صحابو کې قاضيانو کونو مفتیان په کیو کونو علما په کیو کونو لیکن سوکنو چې مولانا ابوبکر قاضي ابوبکر رضی الله عنه مفتی ابو بکر رضی اللہ عنہ هغه کی یادی نو وی صحابی د صحبت دمر لوی سرات دی د صحبت دمر لوی سرات دی د روح نه الله په روح باندې سر غرزه نو دا خلکو دغه گمراهی کافی را چې د قران او سنت بغیر د استاد ولکه نو د مستند علما سره کینې چې دا غریبانو په دې مدرسو کې دولس دیار لسکال تیر کړي تکلیفونه برداشت کړي ناغی الله د قران او سنت په مقصد کوي کړي چې دا غی په صحبت کې قران زده کوي دا غی په صحبت کې قران زده کوي نو ان شاء الله الله به د عمل کولو توفیق درکړي او دا یاد ساتي په قبر کې ګوره هغه سړی به صحیح سوال جواب ورکړي چې دا غ دنیا کې د قران سره دوستی او تعلق وي مشکات شریف کې باب عذاب القبر کې دا حدیث ذکر کړي چې ګور تاسو عام علماو نه اوري چې درې قسمه مړی دی قبر لدی یو مؤمن مسلمان دی دویم منافق دی دریم سوچه کافر دی او د درې واړو سوال جوابونه مختلف انداز سره راغلي وای مؤمن مسلمان ته چې کله نکیر او منکر راشي په قبر کې نو دا ډېر هیبتناک شکل کې راځي بعض روایت د تبرانی شریف او دی کې راغلي چې داسې وی اختی وی د دې نکیر او منکر چې ورپسې راخکېش او دا سلولی غاخونه بی حیبتناک او محیب شکل کی رازی نوائی پدی مومن مسلمان اس قسم یراو گبراہت را رش بیاورنائی تپوس کئی چھ من ربو کا وما دینو کا ومن نبیو کا ستا رب سوکو دین دی سو ستا پیغمبر سوکو نو دیور تا پورا صحیح صحیح جواب ورکی حدیث کے راغلی اغا نکیر و منکر ورتوئی چھ تخو عجیب دا اللہ بندے یو خدر بانی زمونگا حیبت را نگئے دویم چی مونگ سا تپوس کو تا جواب را کے داولی پتا حیبت را نگئے و مونگ چی سا تپوس کو نو تا جواب را کے نو دغا میت مسلمان مومن چی پا قبر کی تی سوال جواب غستے شی آب دی نکیر و من کرتا وی قرأت کتاب اللہ وامنت به ما دنیا کی دا اللہ کتاب لستے و ایمان میں پی روڑے و میں تصدیق کرے و نوزکا پا ماوان استاسو روب او حیبت رانوے نوچے او سوئے ٹول عمر کی ورنیج دیشے وینی ندے پا قبر کی رانسے ہوئی چا مالوستے ایمان سر ہوئے دیو جنرال اللہ بندگانو کتاب اللہ پلاسو کی روالے کمشران یای کبوداغان یای پستا پا وز کی دادی چتی پلاسو کی روالا باقی دا اللہ رحم تزان اس پارک مرگ راغے مرگ با اللہ دا شہادت درکی او کنی نو ترمر گوائے چه قرآن بپریزم نا ترمر گا پوری سوایا چه دو قرآن زدکڑا بپریزم نا دو قرآن خدا نی تاو دیو لماو لگو رئی نا ختمی کی نو بے وئی ختمی کی بے وئی او دیل قسم ور کئی هر زلویلو سر پدی نوے نوے لگی و ناشنا ناشنا لگی دا حق کتاب دی جدا که بار بار وئی بار بار وئی نو ددی عجائبات ختمی گینا ددی خوندونا و لذتونا ختمی گینا اللہ دې موږ او تاسو له قرآن سره مینا محبت او شوق پیدا کی د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین د قرآن سره دا مینا او محبت چې دې تلاوت به کول او ما تاسو د دنیا او د آخرت ټول خیرونه پدې کی زیات پریشان وګورم د دنیا د پاره د دنیا وال رزق ملا د دې کتاب سره ډېرې د دنیا راحتونم د دې کتاب سره راځي. مشکاه شریف کې دا حدیث ته ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور خلافت خلیفہ وقت دی صحابی تپوس تراغ ذکر آپ تمام صحابہ کرامو کی دو قرآن پو علومو کی ٹولو کی لیو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دو قرآن پو علومو کی ٹولو کی لیو عالم ادا بے کمال پتہ لگی چما نزیات په قران سو پویږي نو زبا داغه طرف ته سفر وکم او علم به حاصل کوم. خدام ور سره یاد لری دا دمر لوی علوم ورته ولې ملاو د نبی علیہ السلام یواز شاگرد نو بلکې خادم په خدمت چې سم ملاویږي نو په بل سره ملاوي د نبی علیہ السلام خدمت به کول پانی بدګر زولې مسواک بدګر زولو داودس لوټه بدګر زولا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالخ بده ګرځول نو د خدمت د وجه نه د تدادم رلو علم بلاو دے د علماو څخه کوي د علماو خدمت کوي. نو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بیمار عثمان رضی الله عنہ مشکات کی حدیث ته تپوس ته راغ بیمار لخامه خاصله راشی نو ورته وی تعالی سره تکلیف ته عثمان رضی الله عنہ ورته وی ما تشتکی د کمزه نه تنګي سر دي در کوي څه شکایت ته نو موږ که څوک ته پوښتنه سر مي خوږيږي خپل مي خوږيږي او تبه تنگ کړي اور ته وي زنوبي زنوبي بس شکایت د بل سنشت د ګناهونو شکایت ته بیا اور ته وي ما تشتهي سل دي زړکیږي هاوي زما د الله رحمت زړکی چې الله ربانه رحمي نبی اور تو طالب بیت المال نس وظیفہ نہ مقررو تے بیمار ہے وینا مال ضرورت نشتا وے تک وفات شتا نفس دا بچیو لونا ورے استعمالی اور تو نہ مال ضرورت شتا نہ می اولاد ل ضرورت شتا ما دے نبی علیہ السلام نا اوری دلی چ زما کم امتی دش پہ پسورے واقعہ تلاوت با نے پابندی کئی دل در رزق شکایت من ملاوی وی زی خپل موام او ما خپل بچو تم ویلی چې شپیا سوره واقع وای داد دنیا او د اخرت د خیر کتاب سمر خیرونا او برکات چی دی اغه الله رب العزت په دې خپل کتاب کې مونږ ته په دې وجه محروم نیتا سو غره نن زمون کورونو حجرو کې د قران په زبانه ټیو وی سی آر دې کنه ابا ایزان تا موحدم وی ویزه تبلیغی میم خو پا کور کی چه بی بی بی سیاری بی دا قرآن پا زیبان دا قرآن دا تیوی چی کلکم کور تا وردن نشی دا قرآن دا که خودو زیم پا کی نی زمون دلتا دی مردان دا علاقی او کس تے وڑی دوری پوری کتابونی ویلی حال تا درسم کئی امامتیم کئی اگوی او معشوم قرآن راڑو وی ما لیوی چی استاجی دا قرآن جماعت کی کی دا دار عالم مور راو وی ماولی بچی دا اولی مرارو وی مون کور تا ٹیوی روڑے مور رالوی دا قرآن شریف جماعت تا یوسا پی گئی پی خبر بان نن دا قرآن دا کی خودو زیب نشتا چیرا مونگا ٹیوی روڑے او بز دا دا غدر یوسا آغا با غیرت خلق آغا ای حیاء و غرزولا او کورنو تا داشه وردن نکو سمر دا فحش او دا بی حیائی شیر او دا د دې قتل حرام دي سیو کی چې ګوري هغه فاسق او فاجر دي کسبا گواهی مواهی لراغه چې ما د رمضان او د اختر میاش لیدلې اکثر زمونږ دي زونو نا اختر ټول صبح سرحد کې خوريږي نو کې وسړې ټیوی ګوري نو دا فاسق او فاجر دي داغه گواهی د فاسق او فاجر گواهی معتبر نه بعض یې څه چې امامان او قاریان او حافظان ګوري زمونږ د علماء دیوبند دا فتوا ده چه کم امام تیوی گوری کم امام تیوی گوری د امامتی مکروح تحریمی دا اب آزی باکی وی یاردی که مونگا دنز دا کرو نو ایرادو رلر بچی سکول لسل بوزی او دیکی والا آغا داکتریم خوایا کن او گورا پا تیوی او دغا کی مسئلے سوک بیانا یا کتر شیئی یا قادیانیوی او گورا دی دور حکومت پا وقت کی چې بالکل کلم کلم او صراحتن دی يهوديت او نصرانيت پرچار کی دا پبل ځکه نه کړو. په خوا خو بخل کو ټیم یو وی سی آر او ریډیو او ردنو گمراه کېدل با اوسی ور سره کافران کوي. د عیسی علی السلام خبره شروع کی شروع کی آخر کې وای جداد الله زوی په دې خبره با صراحتن زمون په دې ملک دا خبره شروع باقاعده دی عیسائیت پرچار دے د قادیانیت پرچار دے نو دا ټی وی کی کتال ک مولا راغل نو یا قادیانی دے یا پرویزی دے وی گئی خبر نو دیو جنہ چې موږ تاسو زما عزت مندو د دې سيزون نه اجتناب وکړو ما سوتن د قران تلاوت کو کارون نه چراشو پکور کی د قران تلاوت کو دا الله حبیب فرمای اغه کور د خیر او برکات نه خالی دے پکم کور کی چې د کتاب الله تلاوت نه اغه سینه د خیر او برکات نه خالی دا کم سینه کې چې د قران او رسولوب نه نخپل بچوبانه چې موږ تاسو قران وایو قران حکیم ته موږ تاسو را نږدې شو دا ډېر لوی د سعادت خبره ډېر لوی د سعادت خبره دا او چې بچوبانه موږ قران وی یا حافظ شو نو پدې اکتفا نه پکار بلکې ور سره علم پکار دی. اصل شی د قران او سنت علم دی. بای زونو کې د حفظ مدرسی دی اول ته تش حافظان جوړیږي. د کوهات کې یو لوی تبلیغي مرګره ده نو دا غي په کلی کې ډېر وخت نه د حفظ مدرسه ده نامخ کې راځو کې راغې مولې مدرسه یې څه حال کې روي نه بندولې شو نه کولاولې شو وی تقریبا یو سل کسان لوی کله ده یو سل کسان به حافظان شي وی سو کرکټي کوي سو ګیره کې ګوتی وای ځکه دا ګیره د شریعت مطابق دا مسله ده چې موټي نه کم ګیره په شریعت کې ګیره نه د موټي نه چې کم ګیره نو دا غيو د کلولو یو مر سزا ده. بعضی قاریان حافظان علم نی نو بیا کینچی راوالی سو پس گیری پس راوالی نو گره تش حفظ اغیبان اکتفان رو پکار داد اللہ اولوی نعمت تے چه دیرش پاری قرآن دے و معشوم پسی نکی پروت تے خدا بسنبالی گی علا چی دی سر ور سر علم مویش او کدی سر علم نی نو سبا آغا پدا سی ماحول کی راشی چه نور خلقو دا پارد دین نا رکاوٹ جوڑ شی نشمو او تاو زمای عزت مند قران طرف ته متوجی شو د قران تلاوت کو دا علماء لیکلی چې د جنت درجه دومره دي سمره چې د قران آیاتونه نو دا آیاتونه چې چا ویلی په دې عمل دغه قاری او حافظ او دغه عالم ته پر د قیامت ویلې کی چې قران لولاو دي درجو ته خېجه ستا اخره درجه به د اخرنی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.